Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Medine'ye münevvere ziyaret etmek. İster hac olsun, ister ömre olsun. Dönüşte ve önce ziyaret etmek gerekiyor Medine münevvereydi. Medine şehir demektir. Münevvere de nurlanmış şehir anlamına geliyor. Tabi nereden alıyor bu ismi? Ona bakalım inşallah. Medine Münevvere Kızılay'ın 100 km uzağında, doğusunda. Çölün bittiği bir yerde mümbit, bereketli bir arazi. Orası tabi zamanla boş hali bir yerdi. Kimse yoktu, yaşamadı orada. İlk önce oraya Kudüs'ten kovulan bir kabile geldi. Adları Amelika, Le ile bir kabile. Yuşa Aleyhisselam peygamber olunca Kudüs'ü Erreh'i aldı. Orada bulunan kabileler oradan kaçıp ona bir kısmı Medine'nin bulunduğu boş araziye geldiler. İlk gelen kişinin adı da Yesrib idi. Yesrib. Ona da oraya verildi. Oraya Yesrib denildi. Tabi kaderde, ezelde orası son peygamber vatanı olacak, makbir olacak orası. Bu bir altyapı olmuş oldu. Bu gelen kabile oraya evler yaptılar. Rumaş dedikler ilk önce oraya. Zaten suyu bol bir yerdir. Kuyuları çoktur. Benim birine açısına tabi ya suları çoktur. Buna yerleştirir buraya. Sonra üç kabile daha geldi buraya, Yahudi kabileleri. Hazreti Süleyman'dan sonra Yahudiler işi azıtınca Allah'ın gazabını uğradılar. Ve Butun Nasar denen Babil kralı Kudüs'e saldırdı. Kudüs yaktı yıktı, taraftarı yaktı. Oradan kaçan üç Yahudi kabilesi. Ben Nadir, Beni Kureyze, Beni Kaynuka. Üç ayrı kabile. Bunlar da Medine bulunduğuna geldiler. Baktılar ki orada bir şehir var. Küçük bir kasabacık var burada. Kişi yerleştirir bunu. Fakat zamanla Yahudiler kuvvetlendiler. O Amerika kavramından çıkardılar. Kendi oraya yerleştirdiler Medine Münevvere, bulunduğu yere. Yine zamanla Yemen'de yaşayan bir Belkıs vardı. Sebe Melikesi Belkıs diye meşhur tarihte Belkıs. Kadın kendisi. Bu kadının özelliği de annesi cin, babası insandı bunun. Babası cin padişahıydı. Bunun annesi cindi bunun. Ve şeyde babası da insandı kendisinin. Bu Belkıs Sebe'ye ilk olarak tarihte dünyada baraj yaptı, baraj. Çok büyük kayalar arasını ördü varlarla. Oraya büyük baraj yaptırdı. Sulama tesiri yaptırdı oraya. Çok güzel bir beldeydi. Kur'an'da bu geçiyor. Bismillah. Beldetun tayyibetun ve Rabbin gafur diye geçiyor. Beldetun tayyibetun, tertemiz belde. Havası temiz, doğal havası, bol bir bereketli yerdi. Ne hikmetse insanlar biraz bol rahatı görünce kişilere bir gaflet basıyor, gaflet. Nedir gaflet? Kalbin manevi ölüşü. Kalplerini unutuyor Mevla'yı. Ne oluyor tabii sonuçta? Kişi dünyaya dalıyor bu sefer. Harama dalıyor, günah dalıyor kişi. Sonuçta ne oluyor? İlahi gazabı uğruyor. Buna gazabı uğradılar. Onlara Mevlam önce uyarı, hafif ceza geldi. Köstebekler bunlar barajın altını oydular. Oradan su fışkırmaya başladı. Tabii akıl almadılar. Mevlam oraya bir sel suyu verdi. Çok aşırı yağışlar yağdı. O barajın duvarları yıkıldı. Sebe civarı su alttan kaldı. Yaşanılmaz bir duruma geldi orası. Oradaki insanlar tabuadan göç ettiler, başta gittiler. Bunlar biri de Harise bin Salebe denen biri, Arap bunlar. Bu da aldı kavmini, Medine bulduğuna geldi Yemen'den, yer araya araya ancak orasını buldu. Baktı üç tane Yahudi kabilesi, onlarla görüştü. Medine'nin dış çevresine yerleşmek şartıyla bu da izin verdiler bunlara. Çünkü o dönemde dışarıda başka bir toplum oldu mu, işçilerin hayatı daha garanti altına geliyor saldırılara karşı. Bunlar buraya yerleştiler. Zamanla bunlar çoğalınca Yahudiler oradan çıkardılar, kenar Medine'ye yerleştiler. Bu Harise ölünce bunun iki oğlu vardı. Evs ve Hazreç adında. Bunun kavmi, yani toplumu, milleti iki ayrıldı bu sefer. Bir kısmı Hazreç olan oğluna bağlandılar, diğeri de Evs'e bağlandılar. Fakat zamanla iki kardeş kabile birbirine çok savaştı bunlar zamanla. Sürekli savaştı birbirleriyle. Tabii savaşta genelde gençler ölüyor. Evlerin eşleri dul kalıyor. Çünkü yetim kalıyor. Ana babalar gözyaşı döküyor. Ama bu savaş önlenemiyor. Anlamsız bir savaş. Kardeş savaşı aslında. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin oraya hicretiyle elhamdülillah bu kardeş savaşı da kan dökümünde önülmüş oldu. Medine-i Münevvere'ye önce 6 tane Mekke mükerremeye önce 6 kişi gitti Medine'den hac niyetiyle. Bu tabi cahiliye döneminde oraya giderdi Mekke mükerremeye. Kendi görüşlerine göre, örflerine göre hac yapardı bunda kendine göre. Yani dolaştı gelirdi Kabe'ye. Bu 6 kişi Akabe denen yerden Enşe'nin taşlanan yerde gece Peygamber'le buluştular bunlar. Gecenin karanlığında Peygamber arasında bunları görünce 6 kişiyi bu oturur musunuz? Otururlar. Neredeyse Medine'liyiz. Peygamber dinler misiniz? Dinleriz dediler bunlardan. Peygamber'e önce Kur'an-ı Kerim okudu. Sohbet etti. Bunlar şok oldu bunlar birdenbire. Kur'an etkiledi bunları. Yani iyi insanı hemen Kur'an etkiliyor bunları. Bir de bir Allah'ın Resulü, Peygamberi Aleyhisselam Hazretleri'nin tabi sohbeti, o gecenin karanlığında, ıssız yerde, bunlara manevi olarak tam etkiledi bunları. Ve bunlar imana geldiler bunlar, 6 kişi. Dediler, Ya Resulallah, tabi bir peygamber yanında olmak, bir ehli iman, Müslüman işin en büyük nimet bu, yeryüzüne hatta. Yani en büyük nimet bir peygamber yanında olmak. Ama peygamber izin vermedi. Hayır. Siz Medine'ye gidin. Orada İslam yayın buyurdu bunlara böylece. Bunu çalışın. Cihat farz dedi bunlara. Cihat farz. 6 kişi Medine'ye gittiler. Direkt olarak aldıkları iman peygamberden, yani kaynağından, güneşin tam özünden alınan bir manevi kaynakla bunlar Medine'ye gittiler. 6'sı beraberce, kardeşçe çalışmaya başladılar. Hurma bahçelerinde, çölde, yollarda, ev sohbetlerinde herhalde İslam gelişmeye başladı Medine Münevvere'de. Sonra bunlar tabii 12 oldu, 70 küsur oldu derken bunlar Peygamberimiz oraya hicret vakti geldi. Tabii bu konuya fazla girmeyeceğim hicret konusuna. Rabbimin emri ile hiçbir peygamber emir almadan yerine ayrılamaz. Tek bir peygamber aradı yerinden emri gelmeden, Yunus Aleyhisselam. Emri gelmeden o görevi yerini terk etti. Ama tabii cezalandı. Balığın karnında uzun bir zaman kaldı balığın karnında. Ceza olarak orada kaldı. Cebrail Aleyhisselam peygamber Hazretlerine Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim emir verdi, sen bu işe buna çık buyurdu böylece. Hazreti Bekir yanına aldı. Biliyorsun tabi Sevr denen mağarada 3 gün kaldırdı Aleyhisselam Hazretleri. Bir peygamber, peygamber. Demek ki bunları çekmesi gerekiyor, peygamberlerin de katılması gerekiyor bunlara. Üç gün bir mağarada kaldı. Ona çıktı, Medine'ye geldi. Mekkeliler onu arıyorlar öldürmek için. Hatta ödül kondu başına. Ölü diriye kalanına 100 deve ödül kondu. Eline kılıcını alan, eline sopasını alan, baltasını alan peygamber arıyorlar öldürmek için. Tabii bulamazlar tabii, bulamazlar da. Mevlam bunu koruyor kendisini. Peygamber önce Kuba'ya geldi. Kuba, Medine'nin köyüydü. Şu an tabii birleşti Medine'de, şehir birleşti orası. Kuba'yı da orada kaldı birkaç gün. Ondan sonra Peygamber Medine'ye, merkeze doğru çıktı, yola geldi. Medine halkı o gün ilk tarihsel güneşler değer üzerinde. Bir peygamber Medine'ye geliyor. Medine'ye geliyor. Halk yollara döküldü. Kadınlar tarası çıktılar. Çocuklar kucaklarında. Muhammed geliyor. Peygamber bize geliyor. Artık bizim olacak. Ve çoluğu, çocuğu, hasta, yaşlı, artık sürünerek yola çıktılar insanlar. Sevinç dalgaları, herkese gözyaşları, sevinç gözyaşları akut insanlardan. Peygamber aslında Medine evine böyle girdi. Şimdi tabii kimin evinde kalacak orada? Bir yerde kalması gerekiyor. Ev yok tabii orada. Medine'nin eşrafı, ileri gelenleri, onlar da tabii öncelik hakkı var onların görüşüne göre. Geldiler, ya Resulallah, bizi evimize buyurun, işte daha müsait, öbürü bizden buyuruyor ya Resulallah. Peygamber birini tercih etse, diğeri tabi biraz gücenecek, kırılacak. Yani hiç olmazsa incinecek biraz gönlü. Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şöyle buyurdu, ben deveme bağlıyım. Devem nereye çökerse, ayım sakın olacağım. Devem de bu konuda memurdur. Yani o görev almıştır, yani almıştır. Bunun üzerine koştular evlerine. Devenin sevdiği en güzel otları getirirler. Deveyi gösteriyorlar ki güneşin derken. Ama deve ki adı Kusva denen deve, o da manevi bir deve anlattı. Tabi o da peygamber taşlarının farkında ama o da feyiz alıyor ondan. Alıyor ondan. Karnı belki de aç olduğu halde hiç otlara bakmadı. Suya bakmadı böyle. Yalnızca başlayın bir sağa, bir sol sağa böyle. Başlayın bir sağa, bir sola. Yani zikir ederek Medine'ye giriyor. Girdi Medine-i Münevvere'ye. Önce boş bir arsa vardı. Oraya durdu orada. İki yerini çökertti. Bir çöktü orada. Derler, ya Resulallah burası boş yer. Biraz sabredin bakalım dedi. Deve kalktı oradan böyle. Biraz daha yürüdü. Durdu orada. Orada durdu. İstanbul'da metkun olan Eyüp Sansı'da diye meşhur olan muhteremler onun evi önünde. Asıl adı Halid bin Zeyd el-Ensari aslında. Halid bin el-Ensari Hazretleri Türkiye'de ona Eyüp Sultan deniyor. Öyle nam olmuş Türkiye'de. O da mübarekte işi yanıyor peygamber aşkıyla. İşi yanıyor peygamber aşkıyla. Ama utanıyor dışarı çıkmaya bize buyur demeye. Yani sana mı kalacak gücek de kendisine. Hanımı kızdı bile. Dedi ki Halid çıksana bak. Hek Resulullah'ı evine davet ediyor. Sen davet et. Dedi yaş geldi. Dedi bana mı kaldı bu? Ayıp oluyor bu şekilde böylece. Deve evlerinde kondu oraya. Önce iki yerini çöktürdü. Onu say tam yattı ve yanına yere koydu. Yani tamam artık anlamında. Peygamber inme başlayınca koşu aldı Peygamber Hazretleri'ni evine götürdü. O ev küre-i arzda, yeryüzünde, hatta belki evrende belki de en kutsal yer oldu ev muhtemelen. Önce Cebrail Aleyhisselam geldi, Peygamber'e tebriğe, hoş geldin Medine-i Münevvere'ye. Diğer melekler geldiler, binin altı geldiler, tabi o da aldığı kadar içerisi, iki katlı ev. Hemen Medine'de Kubbe-i Hadra'nın az yerleşinin sağ tarafındaydı böyle, oradaydı ev. Ben şahsı evi gördüm muhteremler. Harap bir halde ev böyle. İki katlı. Altı taştı. Örme taş altı. Üzerine kerpiç. Arada hurma ağaçları vardı. Harap bir yerdeydi. Şu anda yıkıldı. Cami harap şimdi dahil edildi şu anda böylece. O ev ben şahsen görmek kendim. O ev tabii artık en kutsal bir yer oldu. Şimdi Peygamberimizi tabii ziyaret Aleyhisselam Hazretleri'nin. Asıl konu bu muhtemelen işte. Beni ziyaret diye. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ben hacca fezare kabri, ba'de mevti kâne kemen zareni fi hayati. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ben hacca, bir insan hacca giderse, tabi Ebu Temer'e, ömrüne giderse, fezare kabri, ba'de mevti, ölümden sonra kabri mücadele ederse, ölümden sonra kabri mücadele ederse, yani kemen zannedi fi hayati. Hayatında bana gelmiş gibi olur bu muhtemelen. Demek ki bir insan hacca ömreye giderse, burada önce men hacca buyuruyor. Demek ki önce Mekke'ye gitmek daha eftal. Daha eftal. Önce Mekke'ye gitmek. Kişi dönüşünde Medine uğrarsa. Peygamberimizi hayatında görmüş gibi oluyor. Orada muhtemelen. Peygamber tabi hayatta. Şehitler bile ölmüyor. Peygamber ölü değil onlar. Diridir onlar. Gerçi biz göremiyoruz ama görenler var tabi. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri menzara kabri ve cebetlevi şefaati. Kim benim kabrimi ziyaret ederse ona şefaatim artık hak oldu, vacip oldu. Peygamber ziyaretine şefaati artık hak oluyor, vacip oluyor. Kabrini edene, kabrini. Peki kabrin nerede efendim? Kabri şerif nerede? Mezarı yani nerede? Şimdi günümüzde Harem-i Şerif deniyor oraya. Yani mescide Harem-i Şerif deniyor. Bunun içinde. Peki oraya mı gömüldü Aleyhisselam Hazretleri? Mescidin içine mi gömüldü? Hayır muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eyüp evinde iken tabi ne gerekti öncelikle orada mescit yapmak icap etti Medine-i Münevvere'ye. Gerçi evde cemaat yapılıyor ama tabi o da küçük oda ayından suyu böylece. Cemaat herkes diyor ki Resulullah'ın arkasında namaz kılsınlar. Tabi büyük bir şeref gerçekten muhtemelen. Yani melekler bile bunu istiyorlar. Bir mescit yapmak gerekti Medine-i Münevvere'ye. Nereye yapılacak? Toplandı Medine halkı. Kenarında görüştüler. Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Devemin ilk çıktığı yer arsa kimin orası? Oraya yapalım meşride. Ve eğer deve onu çıkmış oraya. İşaret buymuş böyle şey. Sordular iki tane yetim. Adları Sehil ve Süheyl. Bunları ayetmiş. Kurma kurtan bir yermiş orası. Daha önce orası mezarlık olmuştur. Mezarlıkmıştı daha önce orası. Hurma ağaçları var orada, varmış orada. Bunların vasisi, belisi olan kişi, bundan burası satın alındı burası. 16 liraya, o zamanki paranın liraya göre 16 lira alındı. Hatta istemediler para Medine halkı, Peygamber razı olmadı. Bunun ne kadar bunun değeri, tam bunun hakkını söyleyen bakalım, derler en fazla 16 yapar, en fazla bu kadar yapar. Yetim hakkı tabi. Peygamber Ebu Bekir'e döndü. Ya Ebu Bekir sen ver bunu. Sen vakfın olsun bakalım burası. İşte oranın vakfı Hazreti Bekir nasip oldu muhtemelenler. Beş nebi bir vakfı ona nasip oldu böylece. O kadar parası helal para demek tabi. Bunun üzerine inşallah başladı çalışmaya. O zamanın insanı alışmış tabi o zaman insanları köleler çalışır. Efendiler otururlar karşı gölgede, onları seyrederler, emir verirler karşıda. Aynı şeyi orada uygulamaya kalkıştılar. Baklar ki Resulullah Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz kolanı sıvadı. O da aldı eline kazmayı, temeli kazmaya başlıyor. Bir peygamber oturmuyor karşına, bakmıyor. Eline kazmayı alıp başladı. Onu tabii gören herkes ayağa kalktılar. Hep birlikte temeller kazıldı. Sonra taş taşırmaya başladı etraftan taşlar. Hatta Peygamber Aleyhisselam'ın taş getirirken öyle biri çıktı Medine halkına. Ne olur yarışsa bunu bana ver. Git oradan başka al sen. Yine de başka birisi geldi. Yarışsa onu bana ben götüreyim ya Resulallah. Git oradan başka al. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri taştı omuzunda ben taşırdı Aleyhisselam Hazretleri oraya. Temeli taş örüldü. Üzerine sonra kerpiç kestiler. Topladan kerpiç. Yani çiğ tuğla. Kerpiç kesildi. Kerpiç de örüldü. Hurma direkleri dikildi. Üzerine hurma dalları kondu. Ancak gölgelik ama yağmura kayfarisi yok. Gölgelik olmak üzere hurma dalı yapıldı. Yani işi kireçle badan yapılmadı bile. Kerpiç, çamur sıvandı. Altı toprak. Hasır da yoktu böyle. Üzeri hurma dalları. Yani görünümde bir mağara gibi bir şey görünümde. Böyle bir şey. Ama cennetten çok daha tatlı feyizliydi ama. Maneviyat, feyiz, ruhsal zevkler böyle. O haller cennetten çok çok daha tatlıydı. Cennet değişmez sahibi olursa böyle. Öyle bir yerde. Bunun meclisinin doğusuna Peygamberimiz ev yapıldı, odada yapıldı. Doğusuna. Ne doğusu? Önü kıbleye verince sol tarafı doğusu olmuş oluyor böylece. Peygamberimizin bugün kabrinin bulunduğu yer Hazreti Ayşe Validemizin odasıydı muhteremler. Orası o. Peygamber tabi birkaç tane zevcisi vardı. Her birine biri oda. Oda ama. Böyle daire değil muhteremler. Her biri oda. Orta boylu insanlar biraz yüksek tamını. Kerpiçte yapıldı. Bir hasır var üzerinde. Bir peygamberde bir divanı vardı muhteremler. Tahttan divanı vardı. Üzerine bir de deriden bir yatağı vardı. Kılıfı deri. İçerinde hurma lifleri vardı böyle. İşte böyle. Yungu yok içerisinde böyle. Oradaydı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada yaşadı. Orada vefat etti. Divanın üzerinde etti. Orada yıkandı. Orada defnedildi muhteremler. Tabi o zaman orası meclisin dışında zamanlar ama. Dahili mescide. Tabi sahabelere de yani sahabeler içinde en acı gün artık acı kelimesi bunu tabi ifade anlamı tam anlatamıyor gerçi. Kelime yetmiyor anlatmaya bunu. Yani sahabeler için en zor da Resulullah'a kar toprağı vermekti muhtemelen böylece. Peygamberimiz parası sabaha vefat etti. Ancak salı günü akşamı gece arasından sonra toprağı verildi. Parası günü sabah vefat etti. Salı günü gece arasından sonra çarşamba gelirse ancak toprağı verilebilir böylece. Tabi Peygamber vefat haberi duyunca Medine Münevvere'de bir deprem oldu orada. Manevi deprem. İnsanlarda şok oldu insanlar. Diye tutulan, dizin damar, dizleri tutmayanlar, artık konuşamayanlar, gözlerinden yaş gelir artık kan gelenler yaşlarından böyle. Kadın, erkek, çoluk, çocuk hep ağlayamadılar. Medine'nin nefsi Medine Münevver'de böyle. Resulullah gitti böyle işte. Alışmış onun havasına, manevi atmosferine. Medine sarsıldı böyle şey. Kimse ne yapacağını bilemiyorlar. Hazreti Mesih Hazretleri ancak o buna dayanabildi. O topluluğu sahabeleri. Tabi toplandılar şimdi. Resulullah Efendimiz'i yıkanacak. Nasıl yıkanacak ama şimdi acaba? Elbiselerini suyalım mı acaba? Bir Resul Peygamber'in çıplak mı olsun bedeni yıkanırken acaba? Bir karar veremiyorlar. Bir kararsızlık. Kıyamıyorlar, bir zaman kazanma, bir tıraş geçten sahabeler. Yani bilinçsiz bir şey yapıyor sahabeler. Çok oldular sahabeler. Oradan Mevlana bir uyku verdiler sahabelere. Bir dağıldılar, bir ses duydular. Hepsi böyle ses duydular. Resulullah'ın çıplak yıkamayınız, onu gömleği üzerindeki yıkayınız ses böyle. Uyan kendine geldiler. Öyle yaptılar. Peygamber gömleği çıkarmadılar. Dedim ki altından. Hazreti Ali, o yıkadı. Yani Münevver kendisine vardı. Sonra o divanında yıkandı. Yattı divanında, yatak alındı oradan. Orada yıkandı. Tabi divan böyle çekildi. Divanın yattığı yere gömüldü. Çünkü buyurmuştu peygamber hayattayken, Allah Teala bir peygamberin canını aldığı yerde oraya gömülmesi gerekir peygamberlerin. Gerek ki evinde yani böyle. Evinde. Tabi bizim için mekruh evde gömülmek. Peygamber özeldir bu. Özeldir. Oraya mezar kazdılar. Mezarda peygamberimizin divanı odanın önünde sağ köşeye yakındı. Yani batı, güney batı olmuş oluyor peygamberin divanı. Divanı aynı yere böyle. Oraya mezar kazıldı. Ve tabi elleriyle, gözyaşlarıyla artık böyle bilinçsizce peygamberimizin toprağa teslim eder tabi. Bizi örtüler. Tam hastalığı çıkıyor şeyden, kabirden, sahabeden biri. Ya Ali dedi ki, cüzdanım düştü mezara. Kendi atmıştı ama. Nugre bin Şüb Hazretleri, yani Radyan Hazretleri. Böyle tabi ona sıra değmiyor, peygamber yakınları olduğu için diğerleri. Yani Resulullah'ı tekrar bir görmek için son. Gece karanlıkta, karanlıkta tabi ışıkta yok böyle fazla. Mahastan cüzdanını atıyor içeriye. Ya Ali, cüzdan düştü. İlip alabilir miyim? Al dedi. İçeri indi. Tabi dizden derman tutmadı. Yıkıldı böylece. Peygamber'e bir sarıldı. Peygamber'e bir sıvazladı. Ve en son el dönem dokun. Peygamber'e oldu. En son. Dokunan o çıktı. Gömüldü oraya. Hazreti Ali'nin, Hazreti Ömer'in zamanında, Halife Hazreti Ömer, onun zamanında meşrit tabi dar geldi meşrit. İslam hudutları genişledi, Müslümanlar çoğaldı, Medine'ye gelenler çoğaldı, artık meşrit sığmıyor meşride. Hazreti Ömer bunu genişletmeye karar verdi. Kuzey tarafından, yani kıblenin arka tarafından, bir de batıdan, önü kıble verince sağ tarafından genişletmeye karar verdi. Orası müsaade gördü. Sağ tarafında Hazreti Abbas'ın, yani amcası olduğu onun evi vardı. Evini hibe etti o. Hazreti Cafer bin Tayyar'ın, Cafer Tayyar'ın evi vardı. Ama tabi rahmetli oğlu Muhtar Savaşı'nda çocukları vardı. Onlara parasını verdi Hazreti Ömer. Onun evinin yarısını aldı. Batıdan öyle genişletti, arkadan genişletti. Yeniden duvarlar örüldü oralara. Ama İslam çünkü büyüyor İslam. İslam durmadan büyüyor. Hazreti Osman halife oldu, gene yetmiyor. Hazreti Osman hem kuzeyden aldı böyle, hem güneyden aldı, yine hem doğudan aldı. Yeni duvarlar yaptı, taştan yaptı duvarlarını. Direkleri taştan yaptı. Hurma ağaçtan yaptı bunları. Doğuya dokurmadı. Peygamberimizin zevcileri hayata sağdı. Peygamberimizin zevcileri sağdı muhtemelen böyle. Evleri dokunmadı oraya böylece. Sonra Emevi Halifesi'nin Velid. Onun zamanında 188'de Hazreti Ömer bin Abdülaziz de Medine valisi. Ona emir verdi. Tabi o zaman artık hepsi vefat etmişti Peygamber'in zevcileri. En son Ayşe vefat etti ki 58. yılda. En son Medine'de o vefat etti. Ondan önce Ümmü Seleme Hazreti vefat etti. 58'de Hazreti Ayşe Sıddık'ı validemiz Hazretleri o vefat etti. Cennet-i Bakıya o gömüldü. O da zaten boşaldı. Ondan sonra o da oradan yıkıldı muhteremler. O da yıkıldı oradan. Genişletildi yontma taşlarla. Tabi o zaman Emevi zamanında İslamlar çok güçlü. Hazinede bol para vardı. Daha güzel bir şekilde yontma taşlarla, güzel taşlarla, direklerle genişletildi. Öyle yapıldı orası. Bunun için Peygamber'in kabri içeride kaldı, şahı meşte kaldı. Mekke'nin fethi gününde, Mekke fethi olduğu günde, Hicri 8. yılda Mekke mükerreme fetholundu. Mekke mükerreme tabi Arapça yabancısının kalbi. Onun fethi İslam'ın kalbine fethi anlamına geliyordu. Elhamdülillah hiç savaşsız orası fethedildi. Fethi gününde Peygamber hepsini ona bağışladı, affetti bütün suçları. Bunlar da İslam'a koştular bütün Mekke halkı, müşrikler yani böyle. Erkek, kadınlar İslam'a koştular. Bir bayram sevinci yaşadı Mekke mükerremede. Böyle fevş feş ayete geldiği gibi efvacen yani gele böyle. Böyle grup grup insanlar İslam'a koştular Mekke fethi gününde. Herkes sevinçli ama. Mekke İslamlaştı. İnsanlar grup grup İslam'a geliyorlar, İslam'a koşuyorlar. İslam Mekke mükerremde Hazreti Bilal ezan okuyor. Allahu Ekber diye Kabe Beytullah'ta bütün putlar devrildi, kırıldı, hepsi kırıldı içerisinden. Herkese bir sevinç var. Yalnız Ensar'ın boynu bükük ama Ensar, Medine halkı. Onlar boynu bükük. Yani Medine'yle toplamışlar, bir araya gelmişler. Onlar hüzünlü, mahzun onlar, gözleri yaşlı. Niye bana hüzünlü bunlar? Konuşarak kendi aralarında. Şöyle diyorlar, Peygamberimiz aslında Mekke'li tabi, orada o büyüdü. Mekke fetholdu, Mekke halkı da Müslüman oldu, İslam'a koşu insanlar. Nerede ki kendi aralarında Medineliler, ah Resulullah şimdi burada kalır. Burada kalır böyle şey. Kabe şimdi burada kalır, Medine'ye gelmez. Resulullahsız Medine'ye harap, karanlık bölünür tabi bu şekilde. Üzüntülü bunlar. Cebrail Aleyhisselam geldi Peygamberimize. Ya Resulallah, git Ensar'a teselli ver Ensar'a. Yani geldi onlara, selam verdi. Aleyküm ya Resulallah. Dedi ki, sakın üzülmeyiniz dedi. Ben hayatım, mematım, ölümüm Medine olacak burada benim muhtemelen. Buyurdu. Onu tabii onu sevindiler bunlar da. İşte Peygamberimizin mübarek kabri şerifi Medine'de olmuş muhteremler. Şehir olarak Mekke'ye mükerreme Medine'den üstü eftal. Şehir olarak. Ancak Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yer Mekke'den de Kabe'den daha üstün. Özellikle Peygamberimizin bedene temas eden toprak cennet arşından daha üstün o. Yani evrende en eftal üstün yer Resulü Efendimizin bedene temas eden toprak. Toprak. En üstün burası bence. Ki o toprak da tabii işin farkında. Çünkü toprak da konuşuyor muhtemelen böyle. Konuşuyor böylece. Tabii ses biz duyamayız bunları. Onlar duyandır onları. Ondan zevk alıyor. Hatta her zaman bu geçerli. Günümüzde bile iyi bir insan öldüğü zaman yakındaki mezardaki topraklar Allah yalvarıyorlar. Allah'ım ne olur onu bize gönder. Derse bak. Çünkü Allah Celle Celaluhu yarattığı her şeyle temas eder Rabbim. Yani haşa toprağı Allah yarattı da top altan kopuk mu? Arada bir bağlantı var. Arada bir bağlantı var. Demek ki günümüzde Medine'ye giden kişinin ilk yapacağı ziyaret kabri şerif muhteremler. Mezar-ı Şerif, Peygamber kabri şerifleri. Şimdi iki kapısı vardı önde. Harim-i Şerifler Medine'de. Önü kıbleye verince sağdaki kapı adı Bab-ı Selam. Oradan girilir. Soldaki kapı adı Bab-ı Cibril'dir. Cebrail orada çok zaman oradan girirdi. Vahiy getirirdi. Kişi İsa soldan girsin. Önce iki rekat namaz kılır ama mescitte. Tehdit mescit namazı önce kılınır. İki rekat kılınır. Mekruh vakit değil Hanefi'de. Ondan sonra geçilir kabri şerifinin başına. Geçilir böyle. Arka tabi kıbleye gelir. İşte arkası kıbleye gelir. Yüzünü kişi Resulümüzün kabrine döner. Etrafta tabi demir parmaklar var. İçerisinde görünmez. Zaten yeşil örtü altında oradaki sanduka. Oradan görmez orası. Kapalı yerdir orası. Zaten içeri bakmak da edebe aykırı. Yani bir Resulullah'ın şeyine bakmak. Şimdi asıl peygamber mübarek bedeni toprağın içinde. Üstelik sandık sonra yapılmadır bu kendisi. Bunun için böyle pek yanaşmadan, o şebekedele böyle parmak işi yaşatmadan birkaç zira, bir iki metre geriden böyle mümkün olduğu kadar durmak. Medine'ye giderken, Medine'ye girerken, Meşre'ye girerken de çok çok ne gerekiyor? Safa-ı Şerife. Safa-ı Şerife böylece. Yani Peygamber'in hatırlamı Aleyhisselam Hazretleri'ni. Peygamberimizin yaşadığı o mübarek beldeyi, Tayyip'e, beldeyi şerif Peygamberimizin böyle yaşadığı yer. Ki Resulullah hayattadır, o gelenleri görüyor muhtemelen böyle şey. Görüyor böyle. Ben şahsen bir yaşlı kadın vardı. Medine ziyaret onu götürdüler kendisini oraya. Çok yaşlıydı. Ama keşif açık kadındı. Açık kadındı. Onun içeride gitti de şöyle buyurdu. Peygamberimiz de bakıp duruyor kendine sana böyle. Çok bir şeydi böylece. Gittim sınav verdim. Baktığına da oturuyor bakayım üzerine bakıyor buna böyle. Gören görüyor muhteremde. Hazreti Rüfai Hazretleri Medine'ye kabrişe gelince selam verdi. Ve aleykümselam Peygamberimiz selamını aldı. Seçti aldı selam muhteremde böylece. Yani Allah dostları Peygamber'i de görüyorlar ve selamlaşıyorlar burada. Tabi biz de göremiyoruz. Hiç olmazsa görmüş gibi oraya saygılı girmek gerekiyor. Böyle sağ ayakla girmeli, boş ve öne eğilmeli, ağlayamazsak bile hiç olmazsa mahzun bir hal ile ki o döneme yetişemedik. Çünkü Peygamberimizi göremeyenler vardı tabiinden. Yani Peygamber'in yanında yaşadığı halde, iman ettiği halde. Mesela uzak bir kabrede yaşıyor. Peygamber'in adını duymuş, iman etmiş. Fakat iman etmiş ama. İşte yarın giderim, öbürsüne giderim, kurban toplayayım, deve doğursun der ki iman etmiş. Bunlara tabi tabi'in dini bunlar, sahip olamıyor bunlar böylece. Bunların bir kısmı kalkmışlı bedene geliyorlar develeriyle. Devre geliyorlar. Bakıyorlar ki Allah Allah. Medine, ölü şehir Medine. Hatta bir çobana rastgele gelirken o sevinçle geliyor ama. Resulullah görecek, sahip olacak. O sevinçle geliyor. Duymuş ölüm haberini, almamış ölüm haberini o dönemde. Önce bir çobana rastgele bakıyor. Çoban böyle bir ağaca dayanmış. Böyle mahzun kendinden geçmiş. Koyunlar dağılmış sağa sola hiç farkında bile değil. Selam öyle çobana. Çoban, aleyküm selam, cansız bir şekilde. Arkadaş, hasta mısın? Değil. Baksana, koyunların dağılmışlar. Dağılsın. Ne oldu? Resulullah gitti. Koyuna gitsin. Ben de gideyim ona fiyatı kurmalıyım böyle. O zaman duyuyor muhteremler. Atıyor kendini devreden aşağı, başını geriler vuruyor. Ah! Bunu kaybettim diye muhteremler. Yani onlar bu acıyı, ızdırabı biliyor onlar. Resulullah görememenin hasretini, ateşini onunla yaşadılar mı? Bir imkanları varken ama, gelebilme imkanı varken erteledi, ihmal etti, şunu bunu yaptı, işte sonra dedi, ihmal ettiği için. Bunun çok da geliyor bu şekilde. Geldiler, tabii Medine'ye gelen bakıyorlar ki, o Resulullah'ın beldesi ölü belde muhtemelen. Ne çocuklar oynuyor yollarda, ne dükkanlar açık, ne alışık, ne bir şey var dükkan. Medine ölmüş, Medine. Herkes yasta bu durumda. İşte bizler de muhteremler, o döneme yetişemedik. O Allah Resulü'ne sahibi olamadık. Onunla haber cihatlara katılamadık. Onun sohbetine bulunamadık. Ona kadar namaz kılamadık muhteremler. İki can seyrek namaz kılamadık. İmkanımız yoktu, bizimiz yoktu. Hiç olmazsa böyle bir hüzün de oraya girelim Medine'ye beraberce. Ah çekerek oraya girelim. Tabii karşısına çekilelim. Boyunlarımız bükük, hüzünlü olarak Peygamberimize selam verelim. Peygamberimize selam verelim orada. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habiballah diye böylece. İşimizden geldiği kadar bu şekilde. Orada esselamu aleyke lazım orada. Aleyke, buraya kâf zamirdir. Sana anlamına geliyor burada. Allah'ın selamı sana olsun ya Resulallah. Ya Habiballah, ya Nebiyallah, ya Halikallah böyle. Yani sıfatı var bir şey böylece. Bildiği kadar esselamu aleyke demek gerekiyor. Peygamberleri görüyor muhtemelen böylece. Onun selamını duyuyor. Peygamberler ve aleyküm selam diye selamını alıyor. Kişinin selamını alıyor orada böylece. Durduktan sonra bir adım sağ atılır böyle. Kim vardı? Hazreti Sıddık muhteremler böyle. Hazreti Ebu Sıddık muhtemelen. Hazreti Bekir'e selam verir, bir adım yine sağ atar, bir adım sağ atar, o da Hazreti Ömer muhtemelen. Peygamber mübarek böyle şeyi, kabri şerifleri, Peygamber tabi sağını yattığı için yüzü kıbleye doğru bakıyor. Bunun için kişinin arkası kıbleye geliyor da, peki yüzüne bakması için bakıyor. Peygamberimizin omuzunun yanında, arkasında Hazreti Bekir'in başı, omuzunun yanında. Ayakları da beride. Hazreti Ömer'in başı da Hazreti Bekir'in omuzunun yanında. Ayaklar öbür tarafta kalıyor. Üçü aynı örtü altında böyle böyle. Yeşil örtü altında üçü de aynı yerde orada. Tabi oradan sonra kişi meşride içerisine girer, meşride bir eve girer. Fakat Medine'nin canı, ciğeri, özü Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'ne hatırlar böyle. Odur böylece. Hatta bütün alemin özü odur böylece. Şimdi meşrit neresi? Aslında meşrit, Gül Aleyhisselam Hazretleri ama beyni Beyt-i Enberi, Ravd-ı Mücadır-ı Cende. Mabeyne Beyt-i ve Minberi. Mabeyne Beyt-i Evim ile Minberim arası. Bir adı işte kabrim ile evim arası. Evim ile minber, hutbe okunan yer minber. Mihrap vardır. Namaz kılınan imamla duruyor, mihrap denir böylece. Oraya böylece. Şu anda dört tane mihrap var orada. Dört tane mihrap var muhtemelenler. Biri Ravza Muhtar denen yer orada. Peygamberimizin namaz kıldığı orası da böyle. Mihrap böyle. Mihrap böyle. Yani giden kişi tabi orada kılabilirse namazını, Peygamberimizin namaz kıldığı yer. Mihrap. Ravza-i Muttahare. Yani beyaz direklerin olduğu yer, hemen olduğu yer orası. Minberle Peygamberimizin kabri arası. Orası böyle. Aslı meşhur orası böyle. Arası. Ravda'da min riyaldı cennet. Ravda bir cennet bahçesi orası. Bahçesi böylece. Orada ikinci mihrap Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin kabrinin arkasında mihrap var böyle. Peygamber orada namaz kıldı geceleri, teheccüd kıldı Peygamber böyle. O da işte namaz kılmamak lazım burada, önü kabrin baktığı için böyle. Arkada Esuf, Sufa vardır. Sonra önünde mihrap var, imamın durduğu yer günümüzde. Osman zamanında orası yapıldı. Bir de Ravza-i Muhtar durunca minberin sağında bir mihrap var. Onu da Osman padişah yaptırıyor orasını. Son Süleyman yaptırması o mihrap yaptırmada. Dört mihrap var orada. Peygamberimizin o mescidinde Ravza-i Mutahhara, Mutahhara tertemiz pak bir bahçe anlamı geliyor. Orada namaz kılabilmek. Tabii günümüzde biraz güçtür orada namaz kılmak. Bir gün muhteremler kuşu vaktinde öyle karşıdan geçiyorum oradan. Tabii o zaman ten orada çok ıssız. Baktım bir ayakta kalabalık var. Razı-ı Mutahhara da böylece. İşe girdim, merak ettim, baktım. Zabıt duyuyor memurlar. Birinin sorunu ne oldu? Dedi ki, biri buraya geldi. İki kez namaz kıldı. Badem mat etti. Düştü, öldü burada böyle. Yabancı. Bedeni değil böyle. Razı-ı Mutahhara'ya girmiş. İlk kez namaz kılmış. Sen vermiş, böyle yatmış. O da vefat muhtemelen böyle. Böyleni gördüm böyle gözde. Tutar kendisini. Elden geldiği kadar orada kılmaya çalışmalı ki Peygamberimiz namaz kıldığı yer, sahabe namaz kıldığı yer. O namaz kılmanın sevabı. Hadis-i şerif, her tatlı bir hadis-i şerif var. Sıratın fi mescidi haza. Salatın fi mescidi haza. Haza şu an. Bu mescid namaz kılmak. Mescidi benim mescidim anlamına geliyor böyle. Neden? Son peygamber mescidi, Mescid-i Nebevi, mescidin son peygamber mescidi muhteremler böyle. Başka bir gelmediği için Eftami el-i salatin simah sivahü ile mescid-i haram. Kabe'deki mescid-i haram hariç, onun dışında diğer yere kılınan namazdan bin kat daha faziletli. Yani bire bin. Orada 10 rekat namaz kılan kişi 10 bin rekat kılmış oluyor böyle. Orada bir hatim indiren kişi bin hatim. Orada bir defa tevhid çeken kişi bin defa çekmiş sevap oluyor. Her şey bunun var böyle. Bire bin orada böylece. Bire bin. Yalnız tabi orada gafil olmamak gerekiyor. O kutsal yere binme gerekiyor. Binme gerekiyor. Düşünelim ki o mübarek yerlerde Resulullah Aleyhisselam namaz kıldı. Sohbet yaptı mı? Eshabınlarla. O binlerce sahabe-i kiram, onların her birinin gözü yaşları damladı oralara. Orada namaz kıldılar. Allah zikrettiler. Ondan sonra gelinir tabi'in, tebiyata, evliyullah, şühedalar, şehitler, salihler namaz kıldılar burada böylece. Yine günümüz orası boş değil. Her zaman 70-50 vardı Medine'de. Her zaman 70-50 vardı Medine'de. Her zaman. Medine'de 40 vakit namaz kılmak diye bir şey var. Bile duymuşsunuz tabii. Bir de bunu ben tanımlar. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, men salla fi mescidi erbe'ine salaten. Bir kimse buyuruyor Peygamberimiz, bu mescidimde 40 vakit namaz kılarsa, 40 vakit ne yapıyor? 8 gün. Günde 5 vakit, 8 gün oluyor. La tefudu salatun. Ama hiç kaçırmadan ama. Kaçırmak şartı edilecek. İkinci şey yemedim yok. Kütübet lehü beraatü minennâr. O kimseye cehennemden kurtuluş beraatı yazılır. Beraatü minennâr azap, azaptan kurtuluş ve beriye minen nifak, kişinin nifaktan kurtulmuş olur muhteremler. Demek orada 40 vakit namaz kılmaya çalışmalı Medine-i Münevvere'de ama hiçbir vakit de kaçırmadan orada. Tabi rızayı mütahane şart değil. Her tarafında olabilir. Yeter ki o cemaate insan dahil olsun oraya. Oraya kişi girebilsin oraya kişi böylece. 40 vakit namaz. Genelde bazı kimseler yani Medine'de tabi az kalınacağı halde ne yazık ki otelde, yemede, içmede, efendim işte şu otel daha rahat, bu otel daha rahat, şu yemek daha güzel, bunun yemekleri daha güzel, çaylara da şunları yap, bunları yap, çarşıya marşıya gez. Gerçekten çok ama çok yazık. Yazık muhtemelen. Yani oradaki her saniye, her saniye bire bin bakınız. Her saniye bire bin böyle böyle. Orası da alışveriş yeri değil muhtemelen. Yeme içme yeri değil orası böyle. Ne o 10 gün az ye bir şey var. Kuru bir şey icabında. Az ye orada. Orası ibadet yeri. Orası Peygamber'in aşkının yandığı bir yer böyle. O tadı tatmak için gerekiyor orada. Peygamber'in kabri üzerinde kubbe var. Yeşil kubbe. Adı Kubbe-i Hadra deniyor. Kubbe-i Hadra. Yani Hadra yeşil anlamına geliyor. Kubbe-i Hadra. Bu 678 yılında yapılmış muhteremler. Mısır hükümdarı bunu yaptırdı o zaman ki. Türkmen dikenizi. O bunu yaptırdı. Kurşun kaplamalı, yeşil boyalı. Kubbe-i Hadra. Yani Medine'ye etrafına baktığın zamanlar hemen Kubbe-i Hadra gösterir kendisine. Ben buradayım diye muhterem. Nereden bakılırsa yeşil kubbe gösterir kendisini orada böyle. Medine'de tabi ziyaretleri çok. Çok ziyaretleri. Bunların biri de kabristan. Medine kabristanı. Adı Cennet-i Baki deniyor böyle. Daha adı Baki-i Garkat onun adı orası. Baki-i Garkat. Garkat bir ağaç. Çöl yaşayan bir ağaç. Pek yüksek olmaz. Dikeni bir ağaçtır. Galka diye bir ağaç vardır. Orada bu ağaçlardan vardı. Orada yani çalılıklı, çok dikenli bir ağaçtı burası böylece. Medine Münevvere'ye Peygamber'e gelince ilk ölen de sahabe Osman bin Mezun Hazretleri oldu burada. Osman bin Mezun Hazretleri. Mekkeli, muhacirden kendisi. Bedir Savaşı'nda hemen sonra ilk olarak Mevla'ya kavuşan bu oldu. Osman bin Mezun. Hazretleri böylece. Çok halim selim. Çok yumuşak tekenisi böyle. Peygamber'in sütü kardeşi Peygamber'in muhtemelen hastalığı böyle. Bu aniden hastalandı, vefat etti. Peygamber haber geldi. Ya Resulallah, Osman Mevla'ya rahmetine kavuştu. Peygamber gitti, yıkıyor kendisini. Yıkanmış, kefeni söylüyor. Peygamber'imiz onun alnından öptü muhtemelen bakın. Yani onun alnından öptü. Peygamber'de yaş geldi. Peki yaşları yanağına damladı. Hatta iki gözü çukurunda yaş damlık orada kaldı. Çok özen gösterdiler ki Peygamber'in göz yaşları akmıyor, damlamasın derken. Onunla gitsin eten mezara. Yani namaza kılındı. Şimdi ilk bu öldüğü için Müslümanlardan, şimdi sordular, ya Resulallah, bunu nereye gömelim Medine'de şimdi? Tabii müşrikler mezarı var. Böyle görmez mi Müslümanlar? Peygamber buyurdu ki, bana emrolundu bu vahide. Bakıyor, Garkat denen yer, oraya. Oraya gidildi. Oraya mezar kazıldı. İlk olarak Hazreti Osman Mezun Hazretleri, oraya gömüldü muhtemelen böyle. Oraya gömüldü. Peygamber iki elini taş aldı. Bir taşı başına koydu, bir ayak ucuna koydu yere. Buraya kaybolmaz zaten. Sonra kim ölmüşse oraya gömüldü böylece. Tabii şu anda orada en aşağı 10.000 sahabe var. En aşağı 10.000 sahabe var orada böylece. Tabi'in, tebi tabi'in, Hazreti Ayşe Validemiz gibi böyle, amcası Hazreti Abbas gibi, Hazreti Osman bilhassa böyle hemen solda başta, Hazreti Halime, Peygamber'in annesi, Peygamber'in oğlu İbrahim'i orada, Hazreti Hüseyin oğlu Hazreti Zeynel Abidin orada muhteremler. Yani o Cennet-i Bakı denen mezarlık, mezarlık cennetten bir bahçe. Cennetten bir bahçe. Üç türlü komşuluk vardı. Üç türlü komşuluk vardı. Hadis-i şerifte böyle geliyor bu. Biri dünya komşusu. İkincisi kabir komşusu. Üçüncü cennette komşuluk. Dünya komşuluğu daha kısa. Daha kısa. Bir de şu var. İnsan komşusundan memnun olmasa, kişi ondan rahatsız olsa, kişi burada yerini değişebiliyor dünyada. Ev sahibi olsa gerçekten değişebiliyor. Fakat mezar edilen mezar. Mezar komşusu dünyadan daha önemli. Çünkü bir insanın komşusu mezarda iyi insan olursa, tabii nur içerisinde yeşil cennet başlarsa böyle. Çünkü faydalı kişi bundan böylece. En iyi ölüm muhteremler Cennet-i Bakiye'ye gömülmek, Medine'de ölmek böylece. O mezardan, Cennet-i Bakiye'den, bakın ne olacak? Yübası Mina, Sibir Elfen, mahşer günü oradan kalkacak 70 bin insan, 70 bin kişi kalkacak oradan. Vücuhum kel kamerete badri, yüzleri ayın 14'ü gibi, dolunay gibi yüzler muhteremler. Cennet-i Bakiye hesap, hiç bunlar hesaba çekilmeden, bize oramadan, oradan cennete gidecekler. 70 bin kişi var. Cennete bakayım mezarında. 70 bin kişi kalkacaklar oradan. Hiç mahşer görmeden, hesaba çekilmeden, sorgulanmadan, doğrudan doğruya cennete gidecekler. Gidecekler. Hatta Hazreti Ükkaşe denen sahabe, Hazretleri, o açta geldi. Ya Resulallah, dua et ben onun olayım. Peygamberimiz ente minhum buyurdu. Sen onlardansın böyle buyurdu. Biri daha kalktı. Ya bana dua et. Peygamberimiz şey buyurdu. İlk kaç sene geçti. Ondan değil o bakımda. Hatta münafıkmış o kimse de. Ben böyle. Ama böyle böylece 70 bin kişi an kalkacak. Hiç buna çekilmeden gidecekler. Medine'de ölmenin bir de fazileti var. Medine'de ölmenin muhteremler. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Menisita en gemülte bir medineti feliye fal. Kimin Medine ölmeye gücü yederse o da ölsün. Finni eşvü limen mâte biha. Kim Medine ölürse ona ben şefaatçi olacağım buyur muhterem. İman ölme şartı ya tabi. Finni eşvü limen mâte biha. Kim Medine ölürse, ona ben şefaatçi olacağım buyuruyor Aleyhisselam. Kim ölebilirse orada ölsün orada. Gayet etsin burada, Medine ölmeye. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ev ölüyor, ben eş ölüyor. Min ümmeti ehlül Medine. İlk olarak ilk şefaatim Medine halkına. İlk şefaat, komşu. Komşu hakkı var ya muhtemelen. Komşu hakkı vereceğim. Yani ilk şefaat onlara vereceğim. Hatta Peygamberimizin kabrinden kalkacağı zaman Cebrail Aleyhisselam gelecek, üfürmeden daha gelecek, beni ona gönderecek. Ya Cebrail, git Medine'ye, benim Habibim başlarına dikil de, dur da, üfürme korkmasın. Cebrail Aleyhisselam dünyaya gelecek, Medine'yi bulamıyorum. Dünya, Medine'nin yeri belirli, belirsiz, kıyamet kopmuşlar böyle. Dolaşırken bir nur çıkıyor bir yerden, nur çıkıyor. Burası diye Cebrail Aleyhisselam geliyor. su üfürülecek, Peygamber kabri çatlayacak. İlk olarak Peygamber kabri çatlayacak ve oturacak mezarında. Başını kaldıracak. Bakacak sağına soluna, ne Medine var, ne Ravza var, ne Uhud'da bir şey var böylece. Dümdüz her taraf böyle. Başına kadar bakacak, Cebrail Aleyhisselam'ı görecek. Peygamber heyecana gelecek. Peygamber misin bu zamanda? Su üfürülüyor böyle. Yer göğe çatlıyor, sallanıyor. Bütün evren defremde. Peygamber diyor, ya Cebrail kardeş, ümmetim ne oldu, ümmetim nerede? Hem aklına ümmeti girip aklına. Kızını Fatıma'yı, Zeynep'i sormayacak bak muhtemelen bak. Düşün muhtemelen böyle. Peygamberimize bakarsın böyle. İnsan evvela aklına evladı gelir insan. Genelde böyle. Budur genelde, budur böylece böyle. Eşi insan aklına gelir böyle. Mesela defne olduğu zamanlar böyle oldu böylece. Yaşadık bu tabi bunlara böylece. Ama Allah'ın Resulü öyle yapacak. Ya ümmetim nerede? Ümmetim ne oldu ümmetim? Ya Resulallah, vallahi kimse kalkmadı daha bu şey yapacak. Hazreti Bekir kalkacak. Hazreti Bekir kalkacak. Onun cennetine bakıyor. Mezar kalkacak. Sonra Mekke, aradaki der kalkacak. Ondan sonra din insanlara verecek. Yani en güzel ölüm, ölmek muhteremler. Tabii kimi orası gurbet der. İşte ben aile kabristanımda görmek isterim der. Bu tabii herkesin bir görüşüdür bu. Gerçi nasip bir ayrı mesele de insan bir görüştür bu. Ben inşallah her zaman yalvarıyorum muhteremler. Medine'de ölmeyi, oraya gömülmeyi. Dua edin inşallah muhteremizden inşallah. Hayat tek emelim bu muhteremiz. Hayatta be. Tek hayatta emelim var. Tek şeyim böyle. Medine'de ölmek, oraya gömülmek. Allah'ın sebebiyle inşallah. Sonra Meclis-i Kuba var muhteremler orada. Tabii hepsini sayamayacağım da bir de kısa ona geçeyim inşallah. Meclis-i Kuba. Ziyaret yeri. Orada. Bu tabi cennete bakıyor, oraya gidilir. Oraya selam verilir. Onların ruhlarına okunur. Onlar bizim hasta şeyimize muhtaç değiller ama muhteremler. Onların hoşuna gidiyor ama böylece. Hadi gelirse böylece. Hoşuna gidiyor onların böylece. Onlar İslam'ın temel taşları böyle. Allah diye yanan insanlar onlar. Yanan kişiler. Meclis-i Kuba, Kubaşlı'dan Medine'ye birleşik. Yani 40-45 dakika bir şey ancak sürer Meclis-i Kuba. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, men tatar fi beyti, sümme etâ Meclis-i Kuba. Bir insan eğin abdestini alsa, sonra Meclis-i Kuba'ya gelse, fessalâ fî salâten, o da namaz kılsa, kânlehu ecü ömreten, ona bir ömrü sevabı var. Bir insan demek ki Medine Münevvere'de otururken, evinde, otelde abdestini alıp, abdesti yola çıksa, Meclis-i Kuba'ya girse, iki kat namaz kılsa, daha fazla kılabilir, buna bir ömrü sevabı var. Peygamberimiz her cumartesi oraya giderdi böyle. Külle septin vahşiyen ve rakiben. Her cumartesi peygamber giderdi oraya. Bazen deveyle, bazen de yayın gider peygamber böyle. Meclis-i Kuba'ya böyle. Neden? Orası da peygamber meşidi o dönemde. Önce peygamber oraya geldi. Peygamberimiz o meşidi, peygamberimiz orada çalıştı, kendisi çalıştı böyle. Yaptı. Tabi zamanla orası büyüdü böylece. Hatta yanında bir kuyu vardı orada. Kıbrıs'ın sağ tarafında, yolun kenarında orada kuyu vardı orada. Hazreti Osman o kuyuda yüzü düşürdü. Peygamber yüzünü düşürdü orada. Şimdi şu anda kuyu yok orada. Yola dahil olursa da, kapan orası da. Bir de Uğur şehitlerinden. Uğur şehitleri. Orada 70 tane şehit var Uhud'dan böyle. Önce iki mezar var yan yana. Hazreti Hamza, Abdullah bin Cahş Hazretleri'nin böyle. Hazreti Hamza Peygamberimizin amcası. Allah'ın aslanı böyle. Yani çok savaşçıydı kendisi. Bedir'de çok müşrikleri öldürdü. Uhud'a da 8 tane en azı müşrikleri orada öldürdü. Sonra vahşisinde biri onu hançer arkasından yaraladı, vurdu diye düşürdü muhtemelen. O da şehit oldu kendisi orada. Hazreti Hamza orada. Yanında da Hazreti Abdullah bin Cahş. O da onun yeğeni. Peygamberin halası oğlu olmuş oldu böylece. İkisi burada. Ondan sonra da diğer şehitler burada. Tabii o şehitler orada ölü değil onlar. Tam onun Allah şehitleri, din yolunda ölen kişiler, Allah'ın canını verenler bunlar böylece. Bir de hadis-i şerif geliyor, Resulü'nün burası inşallah. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, Uğud'a giden kişi, oradan çıkan bir şey yesin oradan böyle. Orada çıkan bir, oraya gelen değil, çıkan bir şey böyle. Verir ki bir diken olsun böyle. Verir ki bir diken olsun böyle, ot olsun, bitki olsun böyle, saman çöpü olsun böyle, insana bir şey yesin Uğud'da muhtemelen. Uğud dağı da Cennet Dağı'nda bir dağdır Uğud dağı. Uğud dağı da çok değerli bir dağdır orası da. Peygamber saklamıştır orada Uğud harbinde orası, Aleyhisselam Hazretleri'ni. Demek ki Medine'nin tabii her tarafı muhteremler, ziyaret yerleri, kıblete meşritleri var, diğer meşritler var, gam meşritleri var, böyle çok tabii yerler de var. Fakat esas temel olanlar bunlardır. Bunun da ötesinde oraya layık olmak, Peygamberimizi sevmek Aleyhisselam Muhteremler. Peygamberimizi sevmek Aleyhisselam, sevmek Peygamberimizi. Beni Kelp kabilesinden biri vardı muhteremler. Dihi adında. Bu kabilenin reisi kendisi Dihi'ye. Peygamber diyor, düşman peygamberim Aleyhisselam'ın düşmanı da kendisi. Tabi düşman da olsa ezelde İmam Durbak gönlünde bir gece içine bir doğuş geliyor içine. Medine çok geldi Medine. Ticaret Şam'dan mal getirip satardı Medine Münevver'de. Peygamberimizi tabi her zaman görüyordu kendisi, biliyordu. Bir gece uykusu kaçıyor, yatağında uyuyamıyor. Bir sağa dönüyor, sola dönüyor, yok. O da sıkıyor kendisini. Dışarı çıkıyor, dışarı sıkıyor kendisini. Bahçeye falan çıkıyor, dışarı çöller çıkıyor. Dünyanın darı geliyor içerisinde. İçinde elinde olmadan bir his, duygu onu Medine'ye yönlendiriyor, Medine'ye. O taraftan tatlı geliyor Medine tarafı verişe. Resulullah'ı görecek onda. İman nuru içine geliyor. Geç yola çıkıyor. Sabah namazı kılmış Medine'nin meşidinde. Onun tabi etkisi yok orada. Alacak karanlık, hoş bir karanlıkta kapıdan bir kişi göründü. Baktılar ki biri geliyor. Tabi düşman da gelebiliyor. Ama Cebrail Aleyhisselam pek haber verdi Cebrail Aleyhisselam. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Dihye geliyor. Kerpkan reisi Dihye geliyor. İmanları içine geldi. İç yanına buraya geliyor. Baktı şimdi sahabeler bir yabancı geliyor. Kim bu acaba? Baktı da Dihye. Bu peygamber düşman mı kendisi böylece? Hemen önüm aldılar. Bir şey yapmasın. Ben burada estağfurullah oturun, oturun. Yol açın bakayım. Yol açın, gelsin bakalım böylece. Yol açtılar. Bakıyor böylece. Bak muhtemelen, ha Dihye de Dihye. Her zaman peygamberi gören kişi kendisi böylece. Fakat iman gözüyle böyle, o gözle, o iman nuruyla bakınca peygamberimizin iki yönü vardır. Bir maddi yönü, bedeni, fiziksel yönü görünen böylece böyle. İmansa bunu görüyordu böylece. İmaden de Hakikat-i Muhammediye vardı, Nur-u Muhammediye. Onu görülebilecek. O iman gözüyle baktığı anda Nur-u Muhammedi, Muhammed Hakiki gördü böylece. Bir nur. Bir nur ki böyle arşız. Aynı bir nuru böylece. Dizinin bağları çözüldü. Yürümeye kalmadı gücü. Güçlü genç kendisi böylece. Dizinin bağları çözüldü. Adım atamıyor. Ayakta birine dolaşan başta düşecek artık bu şekilde. İlk kişi koltuğuna girirler. Böyle zor da geliyor. Peygamber yakışamadı. Peygamber çıkardı hırkasını yere serdi. Topak o böylece. Aldı peygamber hırkasını yüzüne sürdü muhtemelen. Öptü yüzüne sürdü. Ama dayanamıyor. Ya Resulallah. Ben Müslüman olmaya geldim. Ne yapayım? Peygamber buyurdu ki ver elini bakalım. Tut elini. Kul ya Dihye. Söyle bakalım böyle de. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Buna tabi peygamber dedim muhtemelen. Peygamberin ağzından çıkıyor bu söz böyle. İnanarak iman eder hep. Açlık diyor onda böyle şey. Dihye bunu söyledi. Orada bulunan sahabelerin her biri bunu söyleyince tabi alem başka alem oldu muhtemelen. Maneviyat doldu, feyiz oldu, aşk ile doldu. Dihye başladı ağlamaya, sallanmaya evlen. Nasıl tavuk kestirir böyle, kestirir tavuk böyle, sarsılır, kendini yerden yavur böylece. diğer bir cezbeyi kaldıramadı. Sallanıyor böyle. Ağlıyor, sallanıyor bu şekilde, sallanıyor. Peygamber'e göğsünü sıvazladı. Ancak kendine geldi muhteremler. İşte Peygamber'imizi, Aleyhisselam'ın değerini severek gitmen nasip olsun muhteremler. Kim Peygamber'i severse, tabi o kadar Peygamber'imiz yakın olur. İnşallah şefaatine olur inşallah. Bir tane Fatiha.